radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tikva. En vandaag wil ik samen met u kijken naar het leven van Rebekka, de vrouw van Isaak. Eigenlijk heet ze Rivka en haar man Yitzchak. Maar ik hou me in het verhaal maar even aan de namen waar we aan gewend zijn. Door de afgelopen parasha's ging ik over haar nadenken. En ik ga een stukje met haar oplopen op haar en tegelijkertijd mijn levensweg. Om eens te zien wat ik op mijn beurt doe in mijn leven om het doel te bereiken wat God voor mij klaar heeft liggen. Ik kan daarbij tijd en wijle best mee worstelen. Wat is nu u en mijn doel op aarde? Hoe kunnen we weten wat er van ons gevraagd wordt? En herkennen we de stem van God nog wel in ons leven? Allemaal vragen die zo af en toe in mijn hart en misschien ook wel in het uwe opkomen. Wanneer je jong bent, dan is het bestaan druk met een baan, een huwelijk, kinderen of juist een carrière die waargemaakt moet worden. Wanneer je ouder wordt, is het soms minder duidelijk. En ik kan dan vol ontzag kijken naar bijvoorbeeld Corrie ten Boom, die tot op hoge leeftijd de kracht had om de wereld over te reizen en Gods woord uit te dragen. Maar hoe is dat wanneer je dat allemaal niet kan? Als je terugkijkend ook de post verlies op je lijst ziet staan. Daarom wil ik een poosje naast Rebekka wandelen en zien hoe zij in het leven stond. Adam nofel lifnei shehu shokeh. חותכת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל. אתה כל יכול ברשותך הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה את שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. In Genesis komen we het verhaal over Rebekka tegen. En het is enerzijds misschien een gewoon verhaal. En anderzijds juist heel bijzonder. Opvallend is dat ze wordt genoemd in Genesis 22, vers 23, waar het gaat over het nageslacht van Nahor, de broer van Abraham. Nahor krijgt een aantal zonen en de jongste Betuel krijgt een dochter, Rebekka. Of liever Rivka dus. Haar naam betekent vastbinden. Dat is een bijzondere naam om aan je dochter mee te geven. Maar er is niets in het woord van God zonder betekenis. Na deze korte opzomming lezen we dat Sara, de vrouw van Abraham, 127 levensjaren leeft. Daarna staat dat ze overlijdt. En ik vind dat mooi gezegd. Niet haar dood wordt benoemd als eerste, maar haar leven. Immers, onze God is een God van de levenden. Een Joodse begraafplaats wordt dan ook de akker van de levenden genoemd. Zo is de afschrikwekkende dood bezien vanuit een totaal andere hoek, al is het verdriet van de achterblijver er niet minder om. Abraham beweent zijn vrouw. Alleen. Kennelijk rouwt Isaac op zijn eigen manier over zijn moeder. En dat is wel bijzonder, deze moeder die het leven heeft doorgegeven, en bij Sara was dat op hoge leeftijd, heeft iets speciaals achtergelaten in het leven van haar kind, ook al is Isaac inmiddels 37 jaar. En daar waar zijn halfbroer Ismaël zijn eigen weg gaat, en zeker niet in de wegen van zijn vader Abraham gaat, lijkt Isaac een man die veel in de stilte vertoeft en zijn eigen weg met God loopt. Tzartani Bechasdecha Lemelech Hichtartani Betoratcha Uveshemesh Rachamecha Hazorachat Me'alai Echese Ve'okirecha Kero שחג לי עצוב מעפר לך Wanneer we naar onze tijd kijken, kunnen we ons de volgende episode eigenlijk niet goed voorstellen. Tegenwoordig is het huwelijk voor heel veel mensen een achterhaald instituut. Ze hebben het anders geregeld, er is geen werkelijke verbintenis meer, maar een tijdelijk samengaan. Gaat het niet goed meer of ben je op elkaar uitgekeken en lokt de wereld buiten het huwelijk? Nou, dan ga je uit elkaar of je zoekt iemand anders. En dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, maar in de wereld werkt het wel zo. De vrijheid waarin vandaag de dag met elkaar wordt omgegaan, geeft er toch een dramatisch beeld. En daar heeft God het huwelijk niet voor bedoeld. Nou, in het geval van zijn zoon Isaac gaat Abraham heel anders te werk. Hij ziet niets in een verbond met een van de dochters van de Kanaanieten en heeft duidelijk voor ogen zoals het moet gaan. En ik denk dan ook dat God hem daarin de weg wijst, zoals dat steeds gebeurt. Hij stuurt Eliezer zijn knecht naar zijn familie om daar een bruid voor Isaac te vinden. Maar hij is overduidelijk, Isaac zelf mag absoluut niet terugkeren naar de familie. Dat is niet de bedoeling. En zo vertrekt Eliezer met geschenken en kamelen, met een opdracht die nog niet zo eenvoudig lijkt. Maar het mooiste komt wanneer Eliezer is aangekomen in Paddan Aram. Hij buigt zijn knieën voor de God van Abraham en bidt dat het meisje wat hem en tegelijkertijd zijn kamelen drengt, de bruid is die God zelf aanwijst als bruid voor Isaac. En ik vind dat getuigen van zoveel vertrouwen. En het ontroert me ook, want hoe liefdevol stuurt God zelf dit geheel. Als eerste komt Rebecca bij de put. En dan gaat het zoals Eliezer aan God gevraagd heeft. Hij geeft haar een neusring en twee armbanden en vraagt wie ze is. En dat antwoord, nou, dat zal hem niet verbaasd hebben. Want Gods goede tierenheid was met hem. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Eliezer mag overnachten bij de familie van Rebecca. En nadat hij zijn kamelen verzorgd heeft, staat er een gastvrije maaltijd te wachten. Maar hij kan niet eten voor hij zijn verhaal gedaan heeft. Wat ik bijzonder vind, is dat Rebecca nergens tegen ingaat. Niet met de mededeling dat ze de hele Isaac niet kent, dat ze helemaal geen zin heeft om ver van haar familie verwijderd te gaan wonen en dat ze het een onverantwoordelijke sprong in het duister vindt. Niks van dat alles. Ze blijft stil. Al ben ik ervan overtuigd dat het in haar hart wel gestormd zal hebben. Had ze misschien zelf een duidelijk antwoord gekregen? Liet God zelf haar zien wat haar weg zou zijn? Of was het gewoon gehoorzaamheid aan haar moeder en broer die de beslissing voor haar namen? Want haar werd niets gevraagd. En de geschenken waarmee ze overladen werd waren prachtig. Maar was het dat allemaal wel waard? Ik denk dat ze die nacht niet echt veel geslapen zal hebben. De volgende morgen wil Eliezer vertrekken, maar de familie wil graag dat ze nog een tijdje wachten met gaan. En dan, eindelijk, wordt Rebecca iets gevraagd. Wil je meegaan met Eliezer? In de Statenvertaling staat zo prachtig, wil je trekken? En als antwoord van Rebecca komt er dan, ja, ik zal trekken. Ze neemt zelf de beslissing en gaat het onbekende tegemoet, wetende dat ze haar familie waarschijnlijk nooit meer terug zal zien, wat ook uitgekomen is. Maar ze herkent de roepstem in haar leven om het verschil te maken in wat goed is en niet goed. En zo vindt ze na de reis Isaac in het veld die bij de put Lacha-Iroi loopt te peinzen en te bidden. Said, come. to me. All who are weary and I will give you Isaac ziet Rebecca en hij brengt haar in de tent van zijn moeder Sarah. Wij zouden denken, nou, een eigen tent, nieuw en speciaal voor haar, dat zou toch passender zijn? En toch zit hier ook een prachtige betekenis aan vast. Rebecca wordt de tweede vrouw na Sarah die in de lijn van de aartsmoeders mag meetellen. Ze neemt de plaats over van Sarah. Isaac neemt Rebecca tot vrouw. Hij krijgt haar lief en zo wordt hij getroost na de dood van zijn moeder. Ik vind het een van de allermooiste liefdesverklaringen die ik gehoord en gelezen heb. En bovenal iets waar God zelf zijn hand in heeft gehad. Isaac is inmiddels 40 jaar en ik denk zo dat Rebecca een stuk jonger was. En toch is er dan voor hen ook het verdriet van de kinderloosheid. Ook dat is iets wat zijn ouders hadden meegemaakt. Wat we vandaag in de dag natuurlijk net zo goed kennen. Hij was zelf, Isaac, het resultaat van Gods interventie in het huwelijk van zijn ouders. Daarom weet Isaac als geen ander dat gebed zijn enige en beste wapen is. Niet voor niets had hij het wonder op de berg Moria meegemaakt en wist hij dat God een levende werkelijkheid was. En dan bidt hij vurig, samen met en voor zijn vrouw. Hij schat Rebecca hoog, want samen knielen ze voor God. Samen leggen ze hun noden voor. Hoeveel echtparen doen dat vandaag de dag nog? Samen bidden? Samen alle zorgen en vreugde bij God brengen? Gods antwoord is een zwangerschap. Na 20 jaar huwelijk. En Rebecca verwacht een tweeling. I would. De zwangerschap van Rebecca verloopt niet gemakkelijk, want zelfs in de baarmoeder blijken beide kinderen al een gevecht te leveren. Rebecca is niet aangewezen op kraamzorg, een vroedvrouw, een gynaecoloog of een ziekenhuis. Kennelijk heeft ze dat ook helemaal niet nodig. Zij zoekt haar toevlucht bij het enige adres wat ze kent, waarvan ze zeker weet dat haar werkelijk hulp te verwachten valt. Ze gaat bidden en vraagt God wat er toch met haar aan de hand is. En hij antwoordt haar. En vertelt dat uit de beide kinderen twee volken zullen groeien, waarbij de jongste over de oudste zal heersen. Er worden dan ook twee totaal verschillende kinderen geboren, Esau en Jacob. Daarna lees je niet meer dat Rebecca nog kinderen krijgt. Ik vraag me vaak af, hoe zou ze zelf over haar leven hebben gedacht? Hoe je het ook bekijkt, ze is steeds gehoorzaam Gods weggegaan. Misschien heeft ze dat in eerste instantie zo niet ervaren, maar het is uiteindelijk zo wel gelopen. Ze leerde bidden en ze leerde om haar leven in dienst van de Allerhoogste te stellen. Nee, ze had geen baan en een carrière. Ze verzorgde haar man en haar kinderen en zal haar tijd hebben besteed aan alle zaken die een huisvrouw in die tijd voor haar rekening nam. En dat was niet weinig. Wij kunnen ons niets voorstellen bij het koken onder haar omstandigheden. Het zorgen dat ieder lid van het gezin gekleed werd en wat er al niet meer van haar gevraagd werd. En ze hield van Isaac en hij van haar. Want er staat in het deel wat gaat over de tijd dat ze in het land van de Filistijnen wonen, dat Isaac haar liefkoost. Ik vind dat zo'n prachtige, ingetogen uitdrukking die we vandaag wel eens meer zouden mogen horen. Rebecca's leven ging niet over rozen, maar ze wist dat ze liep op de weg die God voor haar bestemd had. Hoe het verhaal van Rebecca verder gaat, weten we. Isaac, die toch vanaf zijn jeugd dicht bij God leefde, is in zijn ouderdom anders geworden. Minder betrokken lijkt het wel. En hij richt zich vooral op zijn oudste zoon Esau. Rebecca is zich wel degelijk bewust van de verandering in haar man. En zij richt zich meer op Jacob, de jongste. En zo komt er verdeeldheid in het gezin. En wat kennen we dat vandaag de dag toch ook goed. En het loopt uiteindelijk uit op het bedrog van Rebecca en haar zoon Jacob in verband met de eerstgeboortezegen die Isaac tegen de wil van God in aan Esau wil geven. Ditmaal neemt Rebecca niet haar toevlucht tot het gebed, maar treedt handelend op. Slim en handig weet ze ervoor te zorgen dat Jacob de zegen ontvangt. En al was het Gods bedoeling, zoals en Isaac en Rebecca beide heel goed wisten, het is maar de vraag of dit de manier was om dat te verwezenlijken. Kennelijk overleggen ze de dingen niet echt meer samen. Ze zijn in een periode beland waarin ze denken de dingen zelf te moeten regelen. En dan grijp ik Rebecca's hand als we samen verder lopen. Want dat begrijp ik zo goed. Dat herken ik zo in mijn eigen leven. Hoe vaak komt dan niet het moment waarop ik moet zeggen, oh, wat ben ik dom geweest, om mijn eigen pad te kiezen. En datzelfde gebeurt Rebecca ook. Yeah. Het kost Rebecca haar zoons, want Jacob ziet ze niet meer terug wanneer hij wegvlucht naar haar broer Laban in Padan Aram. En Esau leidt een leven waar en Isaac en Rebecca van gruwen. Hierin hebben ze elkaar dan wel weer gevonden. En dan lees je niets meer van Rebecca. Alleen nog over Isaac, die 180 jaar wordt en aan het einde van zijn leven Jacob terugziet, wanneer hij met zijn rijkdom en zijn vrouwen en kinderen in het beloofde land aankomt. Rebecca is dan kennelijk al overleden en Jacob en Esau begraven samen hun vader Isaac na zijn overlijden. Rebecca heeft haar taak volbracht, ze heeft gedaan wat op haar weg kwam. Hoe zal het in haar hart en gedachten zijn geweest? Zal ze voldoening hebben gehad in datgene wat ze gedaan heeft, de beslissing die ze genomen heeft? Zal er veel verdriet haar deel geweest zijn? De beslissing die ze genomen heeft, zal er veel verdriet haar deel geweest zijn en het gevoel misschien gefaald te hebben? Of is ze juist door alle moeilijkheden dichter bij God gaan leven? En hoe is dat met mij, vraag ik me dan af. Ben ik nog bereid om te luisteren naar Gods stem en hem te volgen? Of is de cacophonie van het dagelijks leven in staat om ook mij helemaal in te pakken? Rebecca had een rustiger leven voor wat betreft alle elektronica die vandaag ons leven vervullen. Dat was voor haar onbekend. Misschien is dat voor ons ook wel een stoorzender in ons contact met God. Rebecca heeft wel een stempel achtergelaten, want zij mocht in de lijn van Abraham de volgende moeder zijn die kinderen voortbracht. Ditmaal 2. En vervolgens krijgt Jacob er dan 12. De 12 stammen van het volk Israël. En Rebecca stond na Sara aan de wieg van dit volk. His place. the King. The world with his praises will ring. All eyes will behold his return. Every nation will sing. From Benissa, het leven van Rebecca laat, hoewel er niet eens zo heel veel over haar verteld wordt, toch genoeg zien om mijn eigen leven onder de loep te houden. Hoe breng ik het ervan af? Ben ik in staat om de stem van God te horen? En doe ik dan ook wat hij vraagt? Of is alles om me heen zo verwarrend dat dat steeds moeilijker wordt? Ik denk dat alle stoorzenders, wie en wat ze ook zijn, vandaag de dag nog harder en luider klinken dan in Rebecca's tijd. Maar zoveel verschillen we aan de andere kant weer niet van elkaar. Vrouwen die de weg lopen met een diep vertrouwen, soms met een eigenzinnige gedachte van het zelf moeten doen. Verlies kende Rebecca net zo goed als u en ik. Totaal geluk bracht het leven haar niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zij wist van de toekomst die God belooft aan al zijn kinderen. En zo sta ik naast Rebecca en kijk haar aan. We glimlachen naar elkaar, ik in mijn westerse kleren en zij in haar prachtige, zelfgemaakte oosterse kleding. We lopen nog een eindje op. We hebben veel te delen samen. En dan verdwijnt ze uit mijn gezichtsveld. En ik weet hoe eenvoudig of hoe bijzonder Gods opdracht aan u en mij ook is. Van Rebecca heb ik geleerd dat je het gewoon moet aannemen en doen. Want op die manier ben je een radertje, een deel van het grote plan van onze eeuwige God en Vader. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for though I come, I will dwell of thee. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come, says the Lord. Rejoice greatly, O daughter of Tot zover Tikva. Graag tot volgende week en voor nu, shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Avinu shebashamayim yitkadash shmecha tavo malchutecha radioisrael.nl